मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञान जम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रश्नावृत्ति पाठ में स्वागत है। आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ कि किसी कारणवश जो है मैं पाठ नहीं पढ़ा पाया था, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आइए, अब कंटिन्यू चलता रहेगा। हमारा क्या पाठ चल रहा था अनंत जी, पता है आप लोगों को? क्या आपको अव्ययी भाव से तो पढ़ा दिए थे? सर्वनाम स्थान तो नहीं पढ़ाया हूं ना अभी? एक्चुअली श्री सर्वनाम स्थानम भी पढ़ा दिया था आचार्य, पढ़ा दिया था वसुधा बन जी, पढ़ा दिया था श्री सर्वनाम स्थानम आचार्य जी अपने। एक मिनट माइक आगे जी, वो जी कंडुनी बना नहीं जी, उपाग्नि प्रत्याग्नि उपाग्नि प्रत्यग्नि अधिस्त्रीय पढ़ा दिया था। हाँ, ये पढ़ा दिया। श्री सर्वनामस्थान मेरे नोट पर तो नहीं है, मैं एक ही क्लास अटेंड हो गया भारत से आने के बाद। अच्छा, तो हमने जितना पढ़ाया था आपने सब सुन लिया था जी? हाँ, तो फिर जो अभी भावस्थ तक ही है फिर। द्रोण जी आपके ध्यान में है? द्रोण जी बाती जी आपको याद है? मैं म्यूट में था। आपने श्री सर्वनाम स्थान की पढ़ाई कर दी थी, कुंडानी की सिद्धि भी कर दी थी, अभी दधिनी जखनी वो बची है। अच्छा, कुंडानी बनाने की सिद्धि मैंने कर दिया था। हाँ सर। अच्छा, वो मन रिकॉर्ड हो गया हुआ है ना? हाँ सर, कुंडानी की हो गई, बनानी तो शायद उसी तरह से चलेगी, तो दधिनी और जखनी वो नहीं हुआ है अभी। अच्छा, नहीं हुआ तो अच्छा, चलिए अब ऐसा है कि श्री सर्वस्थानम से ही चलते हैं। ये मैंने कर दिया था, तब भी जो है इसी से चलते हैं, क्योंकि फिर ये हो जाएगा, फिर आगे चलते हैं। श्री सर्वस्थानम जो है, श्री जो है इकारांत पुमलिंग, इकारांत नपुंसक लिंग, श्री शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और सर्वनाम स्थानम अकारांत नपुंसक लिंग सर्वनाम स्थान शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और ये जो शी है वह जश और शस के स्थान पर जो शी है उसका लिया गया है, उसके स्थान पर जो आदेश है। अब याद आ गया, मैं पढ़ाया हूं इसको। ये शी जो है जश और शस के स्थान पर जो शी है, तो जश शशोह शी इत्यनेन यह शी आदेश तस्य सर्वनामस्थान संज्ञा स्यात्। माने जश और शस के स्थान पर जो शी आदेश होता है जश शशोह शी सूत्र से, तो उसकी उस श्री का नाम सर्वनाम स्थान है। उदाहरण है कुंडानी, वनानी, दधीनी, मधुनी, त्रपुनी, चतुनी। तो कुंडानी है जो है कुंड है, बहुत सारे कुंड को कहते हैं हवन कुंड, जो होता है हवन कुंड। तो कुंड के आगे पूर्ववत जो है जस विभक्ति ले आए, और जस को मान करके कुंड की अंग संज्ञा है, और अंगस के अधिकार में, अंगस के अधिकार में जस शोषी, कि जस और शस के स्थान पर जो है शी होता है। ये 7.1.20 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय पहला पाद का 20वां नंबर सूत्र है। उसको आप देखना चाहें तो देख लीजिए, 7.1.20 जस शशो शी। तो यहां पर जस शशो शी में जस शशो सकारांत, सकारांत पुमलिंग जस शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन, और शी जो है इकारांत इकारांत पुमलिंग शी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। और जो है पद पदच्छेद विभक्ति हो गई। अब जो है समास है जश सच इति जश ससौ तयो जश ससो, इतने तर योग द्वंद हो गया। और इसमें नपुंसकात का जो सूत्र है 7.1.19 नपुंसकात की अनुमति आ रही है, और अंगस का अधिकार चल ही रहा है, तो गया नपुंसकात अंगात जश ससो सचिव द्विवचन से उत्तर यो तस्मादित रस्य, इस परिभाषा से तो नपुंसकात अंगात उत्तरयो जशो स्थाने शी भवती, यह अर्थ हो गया कि नपुंसकात अंगात उत्तरयो माने नपुंसकात अंगात उत्तर से जश स्थाने शी भवती, शश स्थाने च शी भवती। नपुंसक अंग से उत्तर जश के स्थान में शी और शश के स्थान में शी। तो यहाँ पर अर्थ समझ में आ गया ना सभी को? बसदा जी समझ गई अर्थ? तो ये कुंड जो है नपुंसक अंग है, उससे उत्तर जस जो है उसके स्थान पर सी हो गया, तो कुंड सी हो गया, अनुबंध लोप हुआ, कुंड ई हो गया। अब ई को मान करके कुंड की अंग संज्ञा है ही, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य के अधिकार में नपुंसकस्य झलचः, नपुंसकस्य झलचः 7.1.72 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 7.1.72 नपुंसकस्य झलचः निकाल लीजिए। गुरुकुल वाले निकाल रहे हैं कि नहीं? 7.1.72 निकाल लिया, 7.1.72 बालबोध जी मिला, नपुंसकस्य, हाँ तो नपुंसकस्य अकारांत नपुंसक लिंग नपुंसक शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, झलचः चकारांत नपुंसक लिंग झलच शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। क्योंकि यहाँ पर नपुंसक इसलिए करे झलच को, क्योंकि नपुंसकस्य का विशेषण हो जाएगा, तो झल झलचः नपुंसक का विशेषण है, इसलिए तदंत विधि हो जाएगी, हो जाएगा झलंतस्य अजंतस्य च नपुंसकस्य, झलंत और अजंत नपुंसक, झल और अच नपुंसक का विशेषण है, तो तदंत विधि ये विधि तदंतस्य, तो विशेषण तदंतस्य संज्ञा से आप, तो झलंतस्य अजंतस्य च नपुंसकस्य, ये अंग का विशेषण है, तो इसमें तंद विधि कोई तुक ही नहीं बनता, इसलिए झलंतस्य अजंतस्य नपुंसकस्य अंगस्य स्थाने स्थाने भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर नुम है, आगम है, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, इदितो इदितो नुम धातो ऊपर सूत्र है, यदि तो नुम धातु 7158 नंबर सूत्र है, 7158 7158, तो उससे नुम की अनुवृत्ति आ रही है, उससे नुम की अनुवृत्ति आ रही है। तो नुम जो है, नुम जो होता है वह आदेश नहीं होता, मित जो होता है वह आगम होता है, वह मित जो है अंतिम अच से परे होता है, मेदुचन त्याग पर अंत्यात अचह पर मित भवती। तो अर्थ हो गया कि झलंतस्य अजंतस्य च नपुंसकस्य अंगस्य अंत्यात अचह पर नुम भवती, ये अर्थ हो गया। कहा ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, सर्वनाम स्थाने की अनुवृत्ति आ रही है, तो सर्वनाम स्थाने परतः। आपको हमने अर्थ बताने की प्रक्रिया बताया कि सप्तमी पद लाइए, तो सप्तमी पद ले लीजिए सर्वनाम स्थाने, उगिदताम सर्वनाम स्थाने धातु से सर्वनाम स्थाने की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ होगा कि सर्वनाम स्थाने परतः झलंतस्य अजंतस्य च नपुंसकस्य अंगस्य अंत्यात अचः परः नुम भवती, नुम आगमो भवती, ये अर्थ हो गया। फिर एक बार बोल रहा हूं, सर्वनाम स्थाने परतः झलंतस्य अजंतस्य च अंगस्य नपुंसकस्य अंगस्य अंत्यात अचह परः नुम भवति, नुम आगमः भवति। वह सर्वनाम स्थान के पर रहते झलंत और अजंत नपुंसक अंग के अंतिम अच से परे नुम होता है, समझ गए? झलंत और अजंत नपुंसक अंग के अंतिम अच, अंग झलंतस्य वा अजंतस्य वा, हाँ तो झलंत झल और अच दोनों एक साथ, झल च अच च इति झलच कर दिया था ना, समास मैंने नहीं किया था क्या? समझ गया, अभी समझ गया जी। हाँ झल च अच, मैं समास नहीं किया क्या, मैं भूल गया था। झल च अच च इति झलच, तस झलच समाहार द्वंद समास है, तो झल और अच जो है, तो झल विशेषण है, अच विशेषण है नपुंसक, इसलिए तदंत विधि हो गई, झलंतस्य अजंतस्य ऐसा हो गया। तो झलंतस्य अजंतस्य च नपुंसकस्य अंगस्य अंत्यात अंत्यात अचह परः नुम आगमः भवति, समझ गया? झलंत और अजंत अंग के इसमें अचह, उसको भी यदि आप ले आते हैं मृदचोन्त्यात परः में, मृदचोन्त्यात परः तो अचह भी ले आते हैं, तो निर्धारण तब तब अर्थ हो जाएगा कि सर्वनाम स्थाने परतः झलंतस्य अजंतस्य च नपुंसकस्य अंगस्य अचाम मध्ये अंत्यात अचह परः नुम भवति, नुम आगमो भवति, क्योंकि वहां पर मृदचोन्त्यात पर में से अचह की उपस्थिति यहां पर हो गई ना जी, मने अचह अंत्यात परः, ये इसके पूरे मृदचोन्त्यात पर पूरे के यहां पर, मने यहां पर परिभाषा की उपस्थिति हो गई मृदचोन्त्यात परः की, तो इस परिभाषा की उपस्थिति होगी, इसलिए इसके आधार पर अर्थ करेंगे तो जाएगा सर्वनाम स्थाने परतः झलंतस्य अजंतस्य च नपुंसकस्य अंगस्य अचाम मध्ये, अचह में निर्धारण षष्ठी है, इसलिए अचाम मध्ये अंत्यात अचह परः नुम भवति, समझ गए? समझ लिया जी। सभी को और समझ में आ गया, गुरुकुल वाले को समझ में आया जी कि सर्वनाम स्थान के परे रहते झलंत और अजंत नपुंसक अंग के अचों के मध्य में अंतिम अच से परे नुम होगा, नुम होता है। तो यहां पर देखो कुंड है, कुंड जो है अजंत अंग है कि नहीं बालबोध जी? कुंड कौन सा अंग है, अजंत है कि हलंत है? कुंड जो शब्द है वह अजंत अंग है कि झलंत अंग है? बोलो बालबोध जी, बालबोध जी नहीं है क्या? आप बनारस में जाके सुनाई नहीं दे रहा मुझे, माने मैं बोल रहा हूँ कि कुंड अजंत है कि झलंत है। अजंत है, धन्यवाद। ये अजंत है माने अ अंत में है, स्वर अंत में है। झल तो हो गया हल व्यंजन, झ भाई घट दस जब अगर दस, झल से झल से लेकर के हल तक, तो वो हो गया व्यंजन। तो व्यंजनांत तो है ही नहीं, कुंड अकारांत है, इसलिए अजंत हो गया। तो अजंत नपुंसक अंग है और अजंत नपुंसक अंग के अचो के मध्य में, तो अच क्या है, दो अच है, ककार उत्तरवर्ती उकार डकार उत्तरवर्ती का, दो अच हो गया तो अचो हो गया। अचो के मध्य में अंतिम अच हो गया डकार उत्तरवर्ती अकार, उससे परे नुम हो गया, तो गया कुंड नुम ई। ई जो है सर्वनाम स्थान पर है ही, श्री सर्वनाम स्थानम, अभी हमने वही पढ़े हैं कि श्री का नाम सर्वनाम स्थान है, माने जस और सस के स्थान पर जो श्री आदेश उसका नाम सर्वनाम स्थान है। तो यहाँ पर जस के स्थान पर श्री हुआ तो इसका नाम सर्वनाम स्थान है, इसलिए सर्वनाम स्थान पर है। तो ये अजंत नपुंसक अंग है, उसके उसमें उनमें जो है उनके अचो के मध्य में अंतिम अच डकार उत्तरवर्ती अकार है, उससे परे नुम हो गया। अनुबंध लोप करेंगे तो न हो जाएगा, तो कुंड न ई। अब जो है कुंड न ई, इस स्थिति में कुंडन ई हो गया, क्या बन गया, कुंडन ई। अब कुंडन ई तो ई को मान करके कुंडन की अंग संज्ञा है, बताओ नुम को किसका अवयव माना जाए। मैं श्रवण से पूछ रहा हूं, कुंड नुम ई, यहां पर नुम जो है कुंड का पार्ट माने, कुंड का अवयव माने कि ई का अवयव माने, किसका अवयव माने, ये श्रवण बोलेगा। सामने देखो, सामने लिखो, या प्रथमा वृत्ति है तो सामने रखो प्रथमा वृत्ति को, सिद्धि को, और उसमें कुंड नुम ई या कुंड न ई है ना जी, है कि नहीं श्रवण, तो वो है। तो इसमें न किसका अवयव है, अब देखो जैसे आप बैठे हुए हो और मनीष बैठा हुआ है, अब मनीष और आप दोनों अपने हाथ, एक हाथ जमीन पर रख करके और दूसरे मनीष भी दूसरा हाथ जमीन पर रखा हुआ है, आप ही के हाथ के पास रखा हुआ है, पास पास में दोनों का हाथ है। तो मैं कहूंगा कि ये जो इसके बगल में, श्रवण के बगल में जो हाथ है, वह हाथ किसका हाथ है, मनीष का हाथ है कि श्रवण का हाथ है, बोलो। हाँ जी, नहीं फिर नहीं सुना मेरे, आप दोनों हाथ रखो बगल बगल में, पास पास में बैठे हुए हो, जैसे गांव में हाथ रोप करके नहीं बैठते हैं जी, हाथ को नीचे करके, तो हाथ को अपने बगल में कर लो, मनीष भी आपके बगल में हाथ कर लेता है। अब मैं बोलता हूं कि श्रवण के बगल में, श्रवण का जो शरीर है उसके बगल में श्रवण से जुड़ा हुआ जो हाथ है, कंधे से जुड़ा हुआ जो हाथ है, वो हाथ किसका है, वह मनीष का है कि श्रवण का है, श्रवण का है। और मनीष के कंधे से जुड़ा हुआ हाथ जो है वह हाथ किसका है, मनीष का। ऐसे ही वही सवाल यहां है, यहां पर है कि कुंड नुम ई है, नुम किसको हुआ है, ई को हुआ है कि कुंड को हुआ है, वेरी नाइस, कुंड को अंतिम अच से परे हुआ है, तो ये नुम किसका अवयव होना चाहिए, कुंड का अवयव होना चाहिए कि शी का अवयव होना चाहिए, कुंड का अवयव होना चाहिए, समझ में आया। हाँ, तो ई कुंड का अवयव है, सॉरी न कुंड का अवयव है, ई का अवयव नहीं है, इसलिए ई को मान करके कुंडन पूरे है इसकी अंग संज्ञा है। क्योंकि आगम जो होता है वह आगमी का ही परिवार माना जाता, आगमी का ही भाग होता है। आपके घर में जब कोई अतिथि आता है तो अतिथि जो है जितने देर आपके घर में है वह आपका ही परिवार का हिस्सा माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? वह आपके परिवार में आपका यदि कोई बहनोई आ गया, जीजा जी आ गए, कोई भी आ गए तो आप ही के परिवार के हो गए ना जी। तो यहां पर भी इसी तरीके से यहां पर कुंडन में कुंड को न हुआ है डकारोत्पत्ति आकार के आगे, तो वह कुंड का ही अवयव है, तो कुंड की अंग संज्ञा है तो कुंडन पूरे की अंग संज्ञा होगी कि नहीं होगी? अपने आप ही अंग संज्ञा हो जाएगी। ये समझने की मने ये कोई बुद्धि की जगह चलाने की बात है ही नहीं। तो कुंडन ई को मान करके कुंडन की अंग संज्ञा है, ई को मान करके कुंडन की अंग संज्ञा है, यस्मात् प्रत्यय विधिता प्रत्यंगम से। समझ में आ गया? माने ई को मान करके कुंडन की अंग संज्ञा है। कोई कहे कि नी को मान करके कुंड की अंग संज्ञा क्यों नहीं है, तो क्या उत्तर दोगे? नी को मान करके कुंडन की कुंड की अंग संज्ञा क्यों नहीं है, इसका जवाब कौन दोगे? मनीष देगा? मनीष से प्रश्न समझ में आएगा? पहले समझ में आया? मैं बोल रहा हूं कि कुंडन ई, तो यहां पर नौ को आपने निश्चय कर लिया कि कुंड का अवयव है, ई का अवयव नहीं है, ई का परिवार नहीं है, कुंड का परिवार है नौ, कुंड की फैमिली में है। तो अब मैं बोल रहा हूं कि यदि नौ को ई में मिला दिया तो नी को मान करके कुंड की अंग संज्ञा क्यों नहीं होगी, ई को मान करके ही क्यों होगी? तो क्या इसका उत्तर है? मनीष बता सकता है इसको, या कोई भी गुरुकुल में कोई भी विद्यार्थी बता सकता है? मुझे प्रश्न नहीं समझ में आया। मैं प्रश्न कर रहा हूं कुंडन में नौ किसका अवयव है, बोलो जोर से बोलना, कुंडन में नौ किसका अवयव है? कुंड का। वेरी नाइस। तो कुंड का अवयव है, तो यहां पर अंग संज्ञा जो होगी ई को मान करके कुंडन की होगी, क्या नी को मान करके कुंडन की कुंड की नहीं हो सकती? ई को नौ को मिला दिया ई में अचिहनम परिणाम संयोजम, और उस नी को मान करके कुंड की अंग संज्ञा नहीं होगी? आप लोग विचार करो, मैं अभी पूछ रहा हूं। वसुधा जी आप बताइए जी। नी को मान करके कुंड को क्यों नहीं करें अंग संज्ञा? भाई क्या हानि क्या हो जाएगी? हानि इकार को मानकर उस पर गुण या वृद्धि को आवश्यकता होता तो कुछ मुश्किल होता है ना? नहीं, क्या मुश्किल होगा? हम कोई ना कोई करके हम ड में अ को जो है दीर्घ कर देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे। नी को मान करके क्यों नहीं होगी? आप बताइए स्वाति जी, आप बता सकती हैं? एक परिभाषा है ना, आगमा यद आगमस सद्गुणी भूता सद्गुण गृह्यते। हाँ जी। उससे वो कुंड का ही अवयव कुंड का अंग होता है। वो तो समझ गया, कुंडन अवयव हो गया, ये तो पहले ही मैं आपको बता दिया। इसी के आधार पर तो उसी परिभाषा के आधार पर तो मैंने समझाने का कोशिश किया। परंतु ये है कि यहां पर नी को मान करके कुंड की अंग संज्ञा, वो ठीक है नौ का अवयव है, अवयव हो गया, नी को मान करके अंग संज्ञा क्यों न किया जाए? आचार्य जी बीच में ना है ना, कैसे बन सकते हैं आप? तो नौ को मैं ई के साथ मिला दिया ना, न को, बहुत ही सरल मतलब इसका उत्तर है, आप लोग जानते सब हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं जानते हैं। आचार्य जी अब लोग, ये अनंत जी कुछ बोल रहे हैं, अनंत जी आप बोलिए। आचार्य जी उससे जिससे प्रत्यय का विधान किया जाए, अस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्ययंगम ना, तो प्रत्यय का विधान शी का विधान तो कुंड से किया है, उसमें नुम का आगम हुआ है। आप प्रत्यय को ठीक तक आए, एक ठीक कर रहे हैं। इसका द्रोण द्रोण जी से पूछ रहा हूँ, आप नजीक तक आए, आप बताइए जी द्रोण जी। मेरे ख्याल में आता है न तो प्रत्यय का अवयव है ही नहीं, तो कैसे हो अंग। बहुत सुंदर, मैंने बस उत्तर यह है कि भाई नी प्रत्यय है ही नहीं, क्योंकि प्रत्यय के परे रहते ही अंग होता है, इसका उत्तर यह है भाई। नी ई प्रत्यय है पर तो नी प्रत्यय नहीं है, नुम प्रत्यय है। हाँ जी नुम प्रत्यय है, ई प्रत्यय है। नहीं नहीं नुम प्रत्यय नहीं है, नुम तो आगम है, नुम नुम प्रत्यय नुम आगम है, नी प्रत्यय नहीं है। जबकि शर्त है अंग संज्ञा का, शर्त है कि प्रत्यय के परे रहते ही अंग संज्ञा होती है, जबकि ई तो प्रत्यय है, जस असो शी, जस के अर्थ से समी हुआ तो शी तो प्रत्यय है, स्थानीय बताए सुनल विद होते आदेश स्थानीय बत होता है, तो स्थानीय है प्रत्यय तो आदेश भी प्रत्यय हो गया, तो वह शी तो प्रत्यय है, ई तो प्रत्यय है, परंतु नी प्रत्यय नहीं है, इसलिए अंग संज्ञा ही नहीं प्राप्त होगा कुंड की, ये इसका उत्तर है। सभी को समझ में आ गया? yes. गुरुकुल वाले समझे कर्मचारीगण? हाँ भाई, कुंडन में ई जो है, कुंडन ई तो ई को मान करके, ई तो प्रत्यय है, नी प्रत्यय है ही नहीं, से नी को मान करके समझा होगी ही नहीं। तो चलो, एक केवल बुद्धि बढ़ाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन कर दिया था कि भाई बुद्धि का व्यायाम होना चाहिए। अब आ गया कुंडन ई, तो ई को मान करके कुंडन की अंग संज्ञा, और अंग संज्ञा होने से अंगस का अधिकार चला, और अंगस के अधिकार में एक सूत्र है सर्वनाम स्थाने चासम बुद्धौ, 648 नंबर सूत्र है, 648 निकाल लीजिए, छठा अध्याय चतुर्थ पाद का आठवां नंबर सूत्र है, 648 निकाल लिया। निकाल लिया, 648 सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ। अब जो है सर्वनाम स्थाने अकारांत नपुंसक लिंग, सर्वनाम स्थान शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, च अव्यय पद है, असंबुद्धौ इकारांत, इकारांत पुंलिंग असंबुद्धि स्त्रीलिंग होना चाहिए, क्योंकि संबुद्धि बुद्ध से तीन प्रत्यय हो गया है, स्त्रीलिंग है, इकारांत स्त्रीलिंग असंबुद्धि शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन समास, असंबुद्धौ जो है न संबुद्धि असंबुद्धि ही तस्याम असंबुद्धौ, यहाँ पर अभी स्त्रीलिंग को ही लेकर के चलते हैं, क्योंकि संपूर्वक बुद्ध धातु से तीन प्रत्यय है और उससे बुद्धि बन जाएगा, और बुद्धि और संबुद्धि और उससे जो मति की तरह है, तो न संबुद्धि ही असंबुद्धि ही तस्याम असंबुद्धौ, नई तत्पुरुष समास हो गया। समास समी को समझ में आ गया जी? न संबुद्धि असंबुद्धि ही तस्याम असंबुद्धौ, ये नई तत्पुरुष समास हो गया। सभी को समास समझ में आ गया? तो यहां पर जो है पर्युदास प्रतिषेध है, तो हो गया संबुद्धौ भिन्ने सर्वनाम स्थाने परतः, यस हो गया, संबुद्धि संबुद्ध मने संबुद्धौ भिन्ने या संबुद्धि भिन्ने, एक साथ कर दीजिए, संबुद्धि भिन्ने सर्वनाम स्थाने परतः, क्या हो गया जी? संबुद्धि भिन्ने, संबुद्धि भिन्ने पर्युदास प्रतिषेध होने के कारण यहां पर हमने संबुद्धि भिन्ने कर दिया, तो संबुद्धि भिन्ने सर्वनाम स्थाने परतः, अब ऊपर से नोपधाया की अनुवृत्ति आ रही है, इसके ऊपर 6-4-7 नंबर सूत्र है नोपधाया, इससे नोपधाया की अनुवृत्ति आ रही है, और 6-4-3 से नामी की अनुवृत्ति आ रही है। 6-4-3 से जो है नामी की अनुवृत्ति आ रही है, अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है, और ड्रॉ लोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, ये छठा अध्याय तीसरा पाद का सूत्र है। ड्रॉ लोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, उससे दीर्घ कितने नंबर सूत्र है जी? ड्रॉ लोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, उससे दीर्घ की अनुवृत्ति आ रही है। कितने नंबर सूत्र है ढ्रल पे पूर्व से दीर्घ होना? 6-3 अच्छा 6-3 111 हमारे में 110 है, ठीक है। तो ढ्रल पे पूर्व से दीर्घ होना दीर्घ प्रकरण जो है इसे दीर्घ की अनुवृत्ति आ रही है। 6-3 110 हमारे प्रथम वृत्ति के आधार पर, आपके आधार पर जो है 11, तो उससे दीर्घ की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? नोपधाया, तो न जो है न उपधाया, न अविभक्ति अंत पद है, यहां यहां पर जो है षष्ठी विभक्ति का लुप हो गया, तो लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश है, और इसमें तदंत विधि हो गई क्योंकि अंग का विशेषण है, इसलिए अर्थ हो गया नान्तस्य माने नकारान्तस्य, ऐसा अर्थ हो गया नकारान्तस्य अंगस्य, ये अर्थ हो गया। तो अर्थ हो गया सर्वनाम स्थाने में संबुद्धि भिन्ने सर्वनाम स्थाने पर तह नान्तस्य अंगस्य, तो नान्त अंग, अब अंग में षष्ठी है और उपधा है, यहां पर अवयव अव्यय भाव संबंध हो गया, तो अर्थ हो गया कि सर्वनाम संबुद्धि भिन्ने सर्वनाम स्थाने पर तह नान्तस्य अंगस्य अवयवस्य उपधायाः स्थाने दीर्घ भवति। बोलते हैं सर्वनाम स्थान के परे रहते संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते नकारांत अंग के अवयव उपधा के स्थान में दीर्घ होता है। तो यहां पर जो है अर्थ समझ में आ गया जी? संबुद्धि भिन्ने सर्वनाम स्थाने परतः नान्तस्य अंगस्य अवयवस्य उपधायाः स्थाने दीर्घो भवति, षष्ठी स्थाने आ गया, गया षष्ठी स्थाने योग आ गया यहाँ पर। तो नान्त अंग तो यहाँ पर ई सर्वनाम स्थान पर है, सी सर्वनाम स्थान पर है, तो ई सर्वनाम स्थान पर है, तो इस नान्त ये जो है सर्वनाम स्थान संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान है, एक वचनम संबुद्धि, एक वचन का नाम समुद्धि है, सु का नाम समुद्धि है, तो इसलिए समुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर है ही, जस के स्थान पर सी हुआ है, समुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर है, नकारांत अंग है कुंडन, उसके अवयव उपधा, नकारांत अंग कुंडन उसके अवयव उपधा हो गया, अंतिम उपधा क्या है? अंत्यात पूर्व उपधा, अंतिम अल से पूर्व, तो यहाँ पर डकारांत अकार ये उपधा है उसको दीर्घ हो गया, तो कुंडान ई कुंडानी ये बन गया, इसी प्रकार बनानी बहुत से बन हो जाएगा, ऐसे दधीनी दधी शब्द है उससे जस आ जाएगा, जस असोसी से क्या कर दीजिए? सी कर दीजिए, जस असोसी स्थान पर होता है, तो या जस कीजिए या शस कीजिए, दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा, तो दधी ई, अब यहाँ पर जो है दधी ई हो गया, यहाँ पर नपुंसक झलक नहीं लगेगा, वो तो झलंत रजंत अंक को करता, दधी तो इकारांत है, झलन होता है, होता है, गलत में बोल दिया, यहाँ पर भी नुमागम हो जाएगा क्योंकि जो है अजंत तो है ही ना, दधी दधी अजंत है, तो दधी अजंत है, तो यहाँ पर नपुंसक झलक झलंत अजंत नपुंसक जो अंग है उसके अचो के मध्य में अंतिम से पर नुम होगा, तो दधी न नुम का न हो जाएगा नुम ई दधिन ई, और उसके पश्चात फिर जो है वही ई को मान करके दधिन की अंग संज्ञा और अंग से के अधिकार में सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते नकारांत अंग के अवयव उपधा के स्थान पर दीर्घ होता है, तो धकार उत्तरवर्ती जो इकार है उसको दीर्घ होता है दधीनी, ऐसा बन गया। त्रपु शब्द से त्रपूणी, त्रपु शब्द से त्रपूणी, बहुत सारे जो रांगा एक पदार्थ है। जतु शब्द से जतूनी, जतु कहते हैं लाख को, जो लाख समझते होंगे ना, जो लाख का जैसे महाभारत में बनाया गया था मोम की तरह होता ना जी, उसका ही महल बनाया गया हुआ था उनको जलाने के लिए। तो ये जतूनी त्रपूणी, तो ये त्रपूणी जतूनी ये इसका इसी तरह से सिद्धि हो जाएगी, इसमें कुछ भी नहीं है। बस त्रपूणी में ध्यान रखना है कि त्रपूणी में अटकु पुआंग नुम व्यवायपी, ये तो पढ़ाया हुआ हो ना अटकु पुआंग नुम व्यवायपी नौको नौ करने में, बहुत ही सरल अर्थ है कि कवर्ग भवर्ग नुम के द्वारा व्यवधान होने पर भी माने अट कू पू आंग और नुम के द्वारा व्यवधान होने पर भी रेफ और सकार से उत्तर नकार को नकार होता है। तो रेफ है त्र में, त्रपु में त्र में र है, रेफ से उत्तर जो है नौ है, नौ को नौ हो गया भले ही बीच में अट का व्यवधान, तो र रेफ उत्तरवती अकार का व्यवधान है, पवर का व्यवधान है, ऊ का व्यवधान है, अच का व्यवधान है, तभी नौ को नौ, इसलिए त्रपूणी ये बन गया। इसी प्रकार जो शस के रूप भी ऐसे ही बनेंगे, मने कुंडानी वनानी दधीनी त्रपूनी जतूनी, तो इसमें कोई भी विशेष नहीं है, समझे जी? सभी को सिद्धि समझ में आ गया, सी सर्वनाम स्थानम समझ में आ गया, गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? हाँ जी, आप लोगों को समझ में आया? हेलो, समझ लिए। अब आगे है सुरनपुंसकस्य, सुरनपुंसकस्य सुट, आगे चलिए एक चार एक एक बयालीस नंबर सूत्र है। सुरनपुंसकस्य सुट टकारांत पुमलिंग सुट शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन, अनपुंसकस्य अकारांत नपुंसक लिंग अनपुंसक शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, ये हो गया समास है। न नपुंसकम अनपुंसकम तस्य अनपुंसकस्य, नहीं तत्पुरुष समास हो गया। अनुवृत्ति इसमें सर्वनाम स्थान की आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया? अनपुंसकस्य सुट सर्वनाम स्थानम भवति, क्या अर्थ हो गया जी? अनपुंसकस्य सुट सर्वनाम स्थानम भवति मने नपुंसक भिन्न, जो पुमलिंग और स्त्रीलिंग शब्द है उसके जो सुट हैं उससे संबंध रखने वाला जो सुट है, सुट मने सु औ जस अम आउट, सु औ जस अम आउट, इसकी सर्वनाम संज्ञा है। तो नपुंस अनपुंसक सुट सर्वनाम स्थानम भवति मने नपुंसक भिन्नस्य शब्दस्य भिन्नस्य शब्दस्य संबंधी सुट, नपुंसक भिन्न का संबंधी, नपुंसक भिन्न शब्द का जो संबंधी सुट है उससे संबंध रखने वाला जो सुट है उसका नाम सर्वनाम स्थान है। इसे नपुंसक भिन्नस्य संबंधी सुट सर्वनाम स्थान भवति, नपुंसक भिन्न परिदास करेंगे तो हो जाएगा नपुंसक भिन्नस्य संबंधी सुट, नपुंसक से भिन्न शब्द के संबंधी सुट का नाम सर्वनाम स्थान है। माने स्त्रीलिंग और पुमलिंग से परे सु औजस अम औट जो करेंगे पांच प्रत्यय हुआ, इसका नाम सर्वनाम स्थान है। नपुंसक लिंग से परे सु औजस अम औट का नाम सर्वनाम स्थान नहीं है। हाँ, जस के स्थान पर जो शी हो गया वो सर्वनाम स्थान हो गया, परंतु सु औ अम आउट इसका नाम सर्वनाम स्थान नहीं है, समझे जी? सभी को समझ में आया? हाँ, गुरुकुल वाले को समझ में आया, ब्रह्मचारी गण को? हाँ जी, हेलो, समझ गए? अब जो है उदाहरण है राजा राजानव राजानह राजानम राजानव, ये आउट तक उदाहरण है। तो राजा है एक राजा, राजन शब्द है पूर्वत सहपत्ति करके राजन के आगे सु ले आइए और सु को मान करके राजन की अंग संज्ञा है, सु को मान करके क्या है राजन की अंग संज्ञा है। और अभी हमने आपको पीछे बताया कि सर्वनाम स्थान संबुद्धौ संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे हो तो नकारांत अंग के अवयव उपधा के स्थान में दीर्घ हो जाता है। तो यहां पर सु जो है सर्वनाम स्थान है, यहां पर जो है संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान है, संबुद्धि भिन्न एक वचन की संबुद्धि संज्ञा है वह जो है, तो संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान की संबुद्धि तो वो हो गया उस संबोधन में जब आ जाएगा ना जी सामंत्रितम, आमंत्रित जिसकी संज्ञा उसकी संबुद्ध बने वो है। तो संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान की जो है संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर सु है, यहाँ पर संबोधन का नहीं है, संबोधने या प्रथमा तस संबुद्धि संज्ञा होती, संबोधन में जो प्रथमा है उसकी संबुद्धि संज्ञा होती है, तो संबोधन तो है नहीं इसलिए सु हो गया संबुद्धि भिन्न और सर्वनाम स्थान है ही, क्योंकि सुर नपुंसकस्य नपुंसक लिंग नहीं है राजन पुमलिंग है, तो पुमलिंग का संबंधी है यहाँ पर सु, तो नपुंसक लिंग से भिन्न पुमलिंग के संबंधी सु है उसका नाम सर्वनाम स्थान हो गया। तो उस सर्वनाम स्थान के संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर रहते राजन जो नकारांत अंग है उसके उपधा खुद दीर्घ हो गया, उपधा क्या उनका तो राजान सु ऐसा हो गया, अनुबंध राजान स हो गया। अब राजान स स्थिति में एक सूत्र है हल ज्ञा व्योध जगा सूत्र सप्तम हल, ये हमने शायद पढ़ाया होगा, पहले पढ़ाया हूं कि नहीं जी, पढ़ाया जी। हाँ तो ये हलंत ज्ञंत और आवंत दीर्घ से उत्तर, तो यहाँ पर हलंत से उत्तर है, ज्ञंत और आवंत दीर्घ से उत्तर भी है परंतु यहाँ पर हलंत से उत्तर है, हलंत से उत्तर सूती सी अप्रिक्त हल का लोप होता है, हलंत ज्ञंत और आवंत दीर्घ से उत्तर सूती से अप्रिक्त हल का लोप होता है। तो यहाँ पर राजन हलंत है, राजन हलंत है, इस हलंत से उत्तर सु का अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, एकाल जो प्रत्यय है एक वर्ण जो है उसका नाम अप्रिक्त है, इसलिए स का नाम अप्रिक्त है, इसका लोप हो गया, तो हो गया राजान। राजान की प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण मान करके सुप्तिंगन पदम से पद संज्ञा, सुबंतम तिंगंतम से पद संज्ञम से, तो ये सुबंत है, तो राजान राजान की पद संज्ञा है, पद संज्ञा होने से पदस्य का अधिकार चला और उस पदस्य के अधिकार में पदस्य का जो अधिकार था उसमें जो है न लोप प्रातिपदिकांतस्य से नकार का लोप हो गया है, निकाल लीजिए न लोप प्रातिपदिकांतस्य जो है 8-2-7 नंबर सूत्र है, अष्टम अध्याय दूसरे पाद का 7वां नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 8-2-7 निकाल लिए, निकालेंगे तो बोल देंगे जल्दी से क्योंकि ये पूरा करना है सूत्र को, 8-2-7 न लोप प्रातिपदिकांत से निकाल लिया, चलिए जी न लोप में न जो है लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश है, न लोप का लोप के साथ समास नहीं है, न से लोप न लोप ऐसा नहीं कीजिएगा क्योंकि असमर्थ में समास नहीं होता है, इसलिए जी मेरा ख्याल है इसको पढ़ा दिया था, पढ़ा दिया था मुझे तो ऐसा लग रहा है होता है, कहीं दूसरे जगह दूसरे में बताया होगा ना जी, बताया जी। तो बस इसका अर्थ हो ही गया, प्रातिपदिकस्य पदस्य पदस्य का अधिकार चल ही रहा है माने, और प्रातिपदिकांतस्य में हो गया अंतस्य, जो यहाँ पर प्रातिपदिक भी लुप षष्ठ्यंत निर्देश है, न भी लुप षष्ठ्यंत निर्देश है, लुप प्रथम एक वचन है, अंतस्य एक वचन है, तो हो गया प्रातिपदिकस्य पदस्य अंतस्य नकारस्य स्थाने लोप भवति, नकारस्य पदस्य माने प्रातिपदिकस्य पदस्य अंतस्य नकारस्य स्थाने लोप भवति। तो यहां पर देखिए प्रातिपदिक है राजान, क्या कहे हैं, राजान जो है अर्थ धातु प्रातिपदिक से प्रातिपदिक है ही, प्रातिपदिक भी है, पद भी है, प्रातिपदिक पद के अंतिम नकार का लोप होता है। तो यहाँ पर प्रातिपदिक पद है राजान, उसके अंतिम नकार है न, उसका लोप हो गया तो राजा बन गया। और तो यहाँ पर जो है इसी पर राजन राजन औ है, यहाँ पर सर्वनाम संहिता से दीर्घ कर दी तो राजान औ राजान हो जाएगा, क्योंकि राजान ये पदांत नहीं है, न का लोप नहीं होगा, प्रातिपदिक पद तो राजान औ है, तो राजान बन गया। और ऐसे ही राजन और जस है अनुबंध लोप अस हुआ, और वैसे ही सर्वनाम संहिता समुद्र से दीर्घ हो जाएगा तो राजान अस राजानस, सबको विसर्ग राजान। ऐसे ही राजानम राजन अम राजन अम, और नकारान को दीर्घ हो गया तो राजान अम राजानम बन गया राजान। ऐसे मने न लोप प्रातिपदिकांतस से यहाँ पर नकार का लोप नहीं होता है, क्योंकि पदांत में पद के अंत में नकार नहीं है, इसीलिए। तो ये हो गया, तो हमने पूरी सिद्धि कर दी कि राजा राजानौ राजानः राजानम, ये समझ गए सभी? कोई शंका आप लोगों को? अच्छा, एक प्रश्न है, बोलिए। तो राजन का प्रातिपदिक था, बाद में परिवर्तन होकर राजान हो गया, उसमें वो एक देश विकृत अनन्य वस्तु, वो न्याय से उसका प्रातिपदिक होता है क्या? जी जी जी जी। अच्छा, वो प्रातिपदिक का शर्त क्या है कि धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न प्रत्यांत भिन्न होना चाहिए। हाँ ठीक, तो हाँ। ये शर्त इसमें घट रहा है, उसमें वो भले ही विकृत हो गया, विकृत होने से क्या लेना, यहाँ पर एक दस विकृत अनुबंध भवती, ये न्याय भी लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा हाँ, ये थोड़े का, वो तो कह रहा कि प्रातिपदिक, तो प्रातिपदिक तो चाहे वह राजन करो या राजाना राजान करो। हाँ और किसी को कोई शंका? अभी एक मिनट और देरी है, गुरुकुल वाले को कोई शंका है जी? हाँ जी, हेलो, आप लोगों को कोई प्रश्न है गुरुकुल वाले को? राजान कैसे आया? राजान वही तो बताया हूं कि राजान में सर्वनाम संहिता संबुद्धो से जो न के उपधा को दीर्घ हो गया है तो राजान बन गया, राजन था, राजन और सु है, तो संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे सु है, उसके परे रहते यहाँ पर जो है नकारांत अंग के उपधा हो गया ज में अ, और उसको दीर्घ हो गया तो राजान बन गया। ये तो यही है, ये यही तो मैं पहले बताया था, थोड़ा ध्यान से नहीं सुना था, कोई बात नहीं। तो वो है राजन नकारांत अंग है, उसकी उपधा है जकारोत्तरवर्ती अकार, उसको दीर्घ हो गया इसलिए राजान बन गया, समझा? समझे? कोई बात नहीं, ऐसे ही पूछ लिया करो, ये नहीं मन में सोचना कि आचार्य जी पढ़ा दिए फिर क्या बोलेंगे, डांटेंगे ही ना, और क्या करेंगे, इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं। तो उससे नहीं डरना है, डांट से नहीं डरना है। और किसी को कोई प्रश्न? अनंत जी आपको कोई प्रश्न है? नहीं आचार्य जी अभी तो नहीं। वसुधा जी, स्वाति जी, कोई प्रश्न है? नहीं जी। चलिए तो मंत्र पाठ करें, मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते।